desantka i muszę się dozbrajać. W ucieczce brak mi farta i w sumie to ja gram tak, jak sam sobie zagram. A zagram to się nawet nie biorę, bo nic nie bangla. Jak nagram to skandal, jak milczę to sam sobą gardzę. Chociaż cisza pomaga, to funkcjonuje w ciągłej walce. Nie wymyślaj, już błagam, bo życia przelane przez palce. Kiedyś rozmowa z dzieckiem, dziś awantura ze starcem. Dziś czuję, że jutro zdechnę, jutro chcę wywieźć na pacę. Tym się wszystkim odpłacę, że spalę bas i za lasem. Nie przypisuj tu znaczeń, to świr, nie żadna bandytelka. Kiedyś wrażliwy bardziej, dziś o tym nikt nie pamięta. Błogosław ignorancję, ignorancja jest bawienna. Do tego amnezja, wciąż topię się w sentymentach. Płakałem twórcę, przestań, potem słuchał tylko kosmos. Mogłem albo popaść w letarg, albo mówić o tym głośno. O tym, że ludzi łamać jest tak bardzo prosto, bo ty sam musisz kłamać. Przed sobą prawie non stop akceptacja. Weź sposób, zabieraj te morały. Może bym w końcu dorosnął. Ej, sam i się kary. Nie przekładaj jednej miary. To fałszywy historyj, że zobaczysz te koszmary. To co to, siły mi się, no i zajebiście. Poznaj prywatne kręgi piekła. Nadziei nie ma, wiara na ratunek nie przybiegła. Poczucie bezpieczeństwa wkoło konało na kontakt. I coraz większa presja, ciągle do siebie przyglądał. Nie miałem czego miejsca, cię musiałem stale błagać. Europejska przybłęda i wymuszony spontan. Dekadę temu szlogan, mikrofon i interfejs. To przecież żaden grzech, chcieć od życia trochę więcej niż przeświadczenie, że ciągle jestem na ucieczce. Że w sumie mi nie wyszło i że już poniosłem pleckę. Więcej prezent od Hama bym ci władował w pyskule. Mimo wszystko pra-